4.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy z kopalni Bogdanka będą protestować przed resortem aktywów państwowych. Są zaniepokojeni zaplanowaną transformacją energetyczną. Premier cofnął podpis zgodnie z prawem. Tak minister sprawiedliwości mówi o wycofaniu wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Informacje o rosyjskich dronach w przestrzeni powietrznej Łotwy i Rumunii są na bieżąco monitorowane. Zapewnia o tym amerykański wywiad. Ponad 1000 górników z kopalni Bogdanka zapowiada wyjazd na jutrzejszą pikietę przed Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie. W jej trakcie uczestnicy mają wyrazić swoje obawy związane z zapowiadaną przez rząd transformacją energetyczną. Boimy się o nasze miejsca pracy, a poza tym nikt z nami o tej transformacji nie rozmawia, tłumaczy przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelskiego Węgla Bogdanka Jacek Świrszcz. My na chwilę obecną nie mamy takiego dialogu sensownego. Zakład pracy, który zatrudnia 5200 osób plus spółki obce, no związkowcy są przedstawicielami strony społecznej i chcieliby wiedzieć, jaka przyszłość, jak ma być ta transformacja przeprowadzona. Na chwilę obecną pracują jakieś grupy w mapie, ale jest to poza stroną społeczną, także dlatego ta manifestacja, bo dialogu społecznego nie ma. Czyli czujecie się pominięci po prostu. Dokładnie tak. Pikieta przed siedzibą resortu aktywów państwowych ma się rozpocząć o 11. Według założeń Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu w 2030 roku ponad połowa produkcji energii, dokładnie 56%, ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Cofnięcie decyzji przez premiera jest to zgodne z prawem, tak do sprawy odnosi się minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a chodzi o podpis premiera Donalda Tuska pod zgodą na wyznaczenie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Premier tę zgodę wycofał. Dzisiaj dwaj sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie tę decyzję. Ta kontrasygnata premiera, moglibyśmy użyć takiego sformułowania, jeszcze się nie skonsumowała. To znaczy jeszcze nie została podjęta konkretna czynność na tej podstawie, bo nie został przeprowadzony wybór i to zgromadzenie Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym. Gdybyśmy byli już po tym zgromadzeniu, to oczywiście nie można byłoby tego zrobić. Ale w momencie, kiedy jeszcze to zgromadzenie się nie odbyło, no jest, o ile wiem, zaplanowane na jutro, to pan premier taką decyzję o uchyleniu kontrasygnaty ze względu na złożoną skargę do Sądu Administracyjnego mógł podjąć. Minister Sprawiedliwości dodał, że decyzja premiera daje szansę na to, że nie zostanie przeprowadzony wadliwy wybór prezesa Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym, który mógłby być kwestionowany. Amerykański rząd na bieżąco śledzi informacje o rosyjskich dronach w przestrzeni powietrznej Łotwy i Rumunii. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, John Kirby, ocenił, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w całej Europie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Podczas briefingu w Białym Domu John Kirby przypomniał, że w przeszłości fragmenty pocisków rakietowych albo dronów wlatywały już w terytoria krajów położonych blisko Rosji i Ukrainy. To podkreśla niebezpieczeństwo, jakie wojna Putina na Ukrainie spowodowała na całym kontynencie europejskim. Krajobraz bezpieczeństwa nie tylko się zmienia, ale już się zmienił. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukrainie się obronić. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu podkreślił, że władze Stanów Zjednoczonych monitorują sytuację i są w kontakcie z sojusznikami z NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kanadyjski rzepak na celowniku chińskich władz. Pekin ogłosił rozpoczęcie rocznego śledztwa w sprawie niedozwolonych dopłat przez rząd w Ottawie do produkcji rzepaku. To odpowiedź Chin na wprowadzenie przez Kanadę 100% ceł na chińskie pojazdy elektryczne. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Antydumpingowe śledztwo objąć ma 2023 rok i całość importu kanadyjskiego rzepaku do Chin. Według wstępnych ustaleń chińskich władz jego produkcja miała być w niedozwolony sposób dotowana przez Kanadę. Tymczasem do Chin trafia prawie połowa produkcji rzepaku w Kanadzie. Za kilka tygodni chińskie samochody elektryczne będą objęte w Kanadzie 100% cłem. Antydumpingowe cła na chińskie elektryki nałożyły już USA i Unia Europejska. Składający w Pekinie wizytę premier Hiszpanii Pedro Sanchez po spotkaniach z najważniejszymi politykami Chin przekonywał, że ewentualna wojna handlowa Chin i Unii Europejskiej nie będzie miała zwycięzców. Szef hiszpańskiego rządu udał się do Chin m.in. po gwarancję, że spór o chińskie samochody elektryczne i chińskie śledztwa w sprawie europejskich produktów rolno-spożywczych nie uderzą w hiszpańską gospodarkę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na początek piłka nożna i druga kolejka elity Ligi Narodów. W najciekawszym dzisiejszym meczu reprezentacja Francji pokonała Belgię 2-0. Gole strzeli Randal Kolo Muani i Ousmane Dembele. W innym spotkaniu grupy drugiej Izrael przegrał w Budapeszcie z Włochami 1-2. A na poziomie B rozgrywano mecze w dwóch grupach. W trzeciej zwycięstwa gospodarzy Słowenia wygrała z Kazachstanem 3-0, a Norwegia z Austrią 2-1. Z kolei w czwartej grupie Czarnogóra uległa Walii 1-2, a Turcja zwyciężyła Islandię 3-1. Natomiast na poziomie C dwa spotkania grupy drugiej. Cypr przegrał z Kosowem 0-4, a Rumunia wygrała z Litwą 3-1. Przy piłce zostajemy, ale tej młodzieżowej. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 przegrała na wyjeździe z Portugalią 1-2. Spotkanie zostało rozegrane w Faro w ramach Elite League, czyli turnieju 8 narodów. W 76 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Jan Ziółkowski. Kolejny mecz w październiku z reprezentacją Niemiec. Polscy medaliści olimpijscy i ich trenerzy zostali dziś odznaczeni przez prezydenta. Między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona pięściarka Julia Szeremeta, która zdobyła srebrny medal w Paryżu. Szeremeta odniosła się też do spekulacji, że jej rywalka Lin Yuting z Tajwanu została poddana badaniom hormonalnym i może zostać pozbawiona olimpijskiego złota. Tak naprawdę czas pokaże. Nie wiążę nadziei, ja czekam na wynik. No, testy prawdopodobnie zostały już przeprowadzone. Na testy mniej więcej się czeka 3 miesiące, więc musimy czekać i nic nie można zrobić. Powoli wracam do treningów. Właśnie jadę stąd prosto na obóz do Gostynia. W tym roku planuję wystartować w Mistrzostwach Polski Seniorskich i na galach Suzuki Boxing Night. Podczas igrzysk w Paryżu reprezentacja Polski zdobyła 10 medali, 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. To najsłabszy wynik biało-czerwonych na letnich igrzyskach w XXI wieku. Nad ranem na termometrach od 12 do 16 stopni, na Podhalu chłodniej około 11. W ciągu dnia od 17 na wschodzie i nad morzem do 22 lokalnie na południu. Poza tym tej nocy i jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Autopromocja. Jeśli myślimy, że dobrze znamy stworzenia, które z nami mieszkają. Czy nasz pies, czy nasz kot napisałby, że to jest mój ulubiony dwunożny? Co zrobić, by nasza koegzystencja była harmonijna? To, co zwierzęta dają nam, to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, co my dajemy zwierzętom. I dlatego czas na wielkie głaskanie. Aneta Awtoniuk zaprasza na nową audycję. To jest mój radiowy dom. Mogę przychodzić tutaj i dzielić się z Państwem wiedzą. W każdą sobotę o 10 w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Ludzie. Historie kryminalne. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Zwykle o tej porze zapraszamy do wysłuchania rozmów z ciekawymi ludźmi. Tydzień temu naszym gościem w tym paśmie był pisarz Łukasz Orbitowski i od dziś, zgodnie z zapowiedzią, w każdy poniedziałek września po 23 będziemy emitować na naszej antenie serial kryminalny Jazgot, którego scenariusz stworzył właśnie Łukasz Orbitowski. Człowiek, który zniszczył Piotrkowi życie, zadzwonił kwadrans po 10. Miał ciepły głos aktora, charyzmę kaznodziei, zaś przedstawił się jako broker. Piotrek widział wcześniej jego zdjęcia w sieci, Inwestuj z Robertem, czy coś w tym stylu. Tam ów gość promieniował niewymuszonym szczęściem na tle palm, willi i kabrioletów. Otaczały go radosne dzieci i uśmiechnięta żona z torebką za, lekko licząc, 15 koła. Piotrek raczej nie marzył o dzieciach. Reszta bardzo mu się podobała, więc dalej słuchał tego gościa, który przedstawił się jako Robert Richter. Twarde imię, twarde nazwisko, twardy gracz na giełdzie. Łagodny jednak dla ludzi. Bardzo chętnie będę reprezentował pana interesy. Oferuję bezpieczne i zyskowne inwestycje. Nie musi pan wpłacać dużo, a ja dołożę panu drugie tyle. Spokojnie, to nie prezent. Chcę, abyśmy razem zarobili. Rok temu miałem klienta, który tkwił w finansowym dołku. Poradził sobie, z moją pomocą. Powiem tak, z pracy ma się tylko garb. Prawdziwe pieniądze biorą się z inwestycji. Tak właśnie dudnił. Nawijał makaron na uszy. Piotrek posłuchał. W końcu na początek miał dostać 300 dolców. Tydzień wcześniej, kiedy pojawiły się pierwsze zwiastuny katastrofy, Piotrek obudził się w doskonałym humorze i zaraz zabrał się za szykowanie śniadania dla żony. Cenił sobie spokój takich chwil. Uważał go nawet za zapowiedź spokojnego życia, którego nie znał, ale wyczekiwał. Z Kamilą zasiedlili dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Polanka we Wrocławiu. Fajne, przyjazne, a co najważniejsze, własne. Piotrek lubił porządek. Chciał, żeby wszystko w życiu, jak i w domu, miało swoje miejsce. Płyta, książka, gitara. Na gitarze już nie grał. Książek nie czytał, bo brakowało czasu. Ale bez słuchania muzyki nie mógł żyć. Co zjeść w taki poranek? Padło na tosty, więc przygotował je po królewsku. Z pomidorem, czosnkiem, szynką parmeńską i serem krótko dojrzewającym. Jego zdaniem miłość należało okazywać jedzeniem i muzyką. Droga do serca wiodła przez uszy i żołądek. Gdy wrócił z tostami, Kamila już nie spała. Na jego widok odłożyła tablet, w którym, jak ją znał, a znał ją najlepiej na świecie, szukała filmów o egzotycznej kuchni i krwawych podcastów kryminalnych. Pocałowali się. Piotrek wsunął się pod kołdrę. Jedli, pili smoothie z marchwi, banana i mango oraz robili rzeczy, które ludzie koło trzydziestki w taki właśnie poranek robić powinni. Pracowali w każdą niedzielę, jak często się zdarza w przypadku gastrowiary i wolne mieli jedynie przed południa. Takie właśnie jak to. Piotrek umiał docenić takie chwile. Nazywał je wyspami w burzowym oceanie zachrzanu. Potrafił zasuwać po 14 godzin dziennie, cieszył się krótkimi godzinami odpoczynku i wyczekiwał dnia, kiedy proporcje ulegną odwróceniu. Był jeszcze młody, miał mnóstwo sił. Na marzenia, na pracę, na miłość. Leżeli w łóżku. Słuchali muzyki i obiecywali sobie, co niedługo zrobią, gdy tylko wygrzebią się z dziury finansowej na słońce dobrobytu. Jeździłabym konno. Miałabym własnego konia. Nazywałby się Atom. I tak też galopował. Moglibyśmy polecieć do Nowego Orleanu. Pomyśl tylko. My na Bourbon Street o 3 w nocy pijemy wino, włóczymy się od knajpy do knajpy, wszędzie ktoś wycina jakiś jazz. A potem wracamy do hotelu, siadamy na patio i czekamy do świtu. Kurde, dziewczyno. Ameryka to jest coś. Widzę to. No, nieźle. A zorza polarna? Co powiesz? Wzięlibyśmy samochód i pojechali na daleką północ. Do Norwegii. We dwoje, zostawiając wszystko za sobą. Nie zakładalibyśmy nawet, kiedy dokładnie wrócimy. Wynajęlibyśmy domek w lesie. Zjedli stek z renifera i popatrzyli na tę całą zorzę. Ponoć ten akurat widok nie może się znudzić. Piękna rzecz. Zwłaszcza z tym stekiem. A ja bym chciał, żebyś miała te ubrania, które czasem przeglądasz albo widzisz na TikToku. Wściekasz się tak na niby. Sukienka za 2000. Buty za 1500. Co by nam szkodziło? Wejść i po prostu kupić. Fajnie by było, co? Przecież mogę bez tego żyć. Ale czekaj, ja wiem, co ty byś chciał. Tarasu. Wielkiego, z widokiem na miasto. Siedziałbyś z książką i słuchał tych swoich trąbek na porządnych słuchawkach. Byłoby nieźle, powiem ci. Takie spokojne, syte życie. Kto wie? Może zdarzą nam się kiedyś te wszystkie rzeczy. Chciałabym. Ale pomyśl, ile już mamy. Ja nie muszę mieć więcej. Może, aby taka niedziela jak dziś zdarzała się częściej? Wystarczy. Co nie? Piotrek przytaknął, ale jego mina wskazywała, że ma nieco inne zdanie w tej materii. Powoli musieli się zbierać. Robota wołała, a nikt nie potrafi drzeć się tak jak ona. Zbierali się do wyjścia. Kamila chaotycznie, Piotrek metodycznie. Wiesz co? Z tymi marzeniami może być prościej niż sądzimy. Mam pewien pomysł. Opowiem ci na miejscu. Kamila i Piotrek prowadzili jazzowy klub Niebieski Pociąg. Piotrek już na studiach marzył o takim miejscu, kiedy ostatecznie pogrzebał karierę muzyka. Z gitarą radził sobie dobrze i tylko dobrze. Rozpoznał trafnie swoje możliwości i uznał, że pasję do jazzu spełni ciut inaczej, wspierając, a nie grając. Na świecie jest zbyt wielu grających, a za mało wspierających. Skończył socjologię i zatrudnił się w korporacji, wyłącznie dla pieniędzy, ponieważ w jego wyuczonym zawodzie brakowało ofert pracy. Właśnie tam poznał Kamilę. Jeśli na tym smutnym świecie zdarza się miłość od pierwszego wejrzenia, to taka właśnie wybuchła między nimi, na Open Space. Urzekł ją błyskiem w oku i pasją w głosie. Niezależnie od tego, czy rozmowa dotyczyła zarządzania leasingiem, prawych dopływów Odry, czy najnowszej płyty Pawła Szamburskiego. Kamila interesowała się kuchnią i zbrodnią. Tak jak on, kochała muzykę, choć wolała mocniejsze brzmienia. A jeśli jazz, to tylko kwaśny. Gdy byli we dwoje, znikał czas. Pobrali się, zamieszkali razem i czuli, że świat nie ma dla nich barier. Otóż miał. We dwoje odkładali pieniądze, a Kamila coraz lepiej rozumiała, że mąż nie żartuje z otwarciem własnego lokalu. Przez całe dnie paplał tylko o tym. Wreszcie zwolnił się z korporacji i przez rok pracował po knajpach. Sprzątał, zbierał kufle, a potem zaczął do nich nalewać. Zajął się zaopatrzeniem. Przyglądał się pracy promocji. Chłonął wiedzę. Miał świadomość, że dostanie jedyną szansę. Otworzy swój wymarzony lokal. Przegra albo wygra. Początki były piękne. Tak bywa z początkami. Znaleźli piwnicę na Igielnej. Wyremontowali własnymi siłami. Kamili dużo lepiej szło z gładzią i elektryką niż Piotrkowi. I tylko właściciel dopytywał w kółko, czy ten jazz to aby nie jakieś bezbożne wrzaski. Lokal nazwali na cześć Johna Coltrane'a. Otwarcie było głośne, zaś przychód znakomity. Kręciło się przez rok. Potem przyszedł COVID, a z nim wnioski o dofinansowanie i puste stoliki. Szymon Piątaklepka, kumpel, muzyk i barman na nieokreśloną część etatu, sprzedawał kawę na wynos z taką miną, jakby to był ocet. Piotrek chciał, żeby miłośnicy jazzu w całej Polsce opowiadali znajomym o jego knajpie. By polecali ją i podkreślali, jak będziecie we Wrocławiu, zajdźcie tam koniecznie. Niebieski pociąg wyglądał dokładnie tak, jak go sobie Piotrek wymarzył. No, prawie. Do środka prowadziły strome schody, z palarnią na półpiętrze i od razu wchodziło się do pomieszczenia ze sceną. Pachniało drewnem i cegłą. Na czerwonych ścianach powiesił zdjęcia znanych muzyków jazzowych, a także hip-hopowców i złowrogich metali o pomalowanych gębach. Piotrek rozumiał, że muzyka jest jedna, zaś rację ma ten, kto płaci. Naprzeciwko sceny znajdował się bar, a za nim jeszcze jedna sala, gdzie zazwyczaj przesiadywali ci goście, którzy przyszli porozmawiać i muzyka im przeszkadzała. Tym razem nie było żadnych gości, a jedynie Szymon Piątaklepka, który miał swoje klucze i czasem tu przysypiał. Miał twarz starego, mądrego Greka. Zawsze nosił białe koszule rozpięte do pępka oraz mnóstwo bransolet, wisiorków i amuletów. Dzwoniły głośniej niż łańcuchy upiorów. Przywitał się z Kamilą i Piotrem. Zabrał się za rozstawianie stołów z właściwym sobie entuzjazmem. Jak dobrze, że trwa już druga połowa życia. Tego popołudnia Piotrek nie zwracał uwagi na Szymona i jego żarty, traktując go jak ożywiony i dowcipny mebel. Tak, lubił tego faceta. Lecz dziś absorbowało go coś innego. Omiótł wzrokiem to miejsce. Bar w amerykańskim stylu, drewniane stoliki, na których stały lampki w czerwonych abażurach, wreszcie małą scenę ze starym fortepianem i ciężką kotarą w tle. Odciągnął Kamilę, zajętą sprawdzaniem dat ważności piwa, i powiedział: Kochanie, rozpieprzmy to. Kamila pomyślała chwilę. Zerknęła na uszczęśliwionego własnym pomysłem męża i odpowiedziała: Chcesz rozwalić naszą jedyną scenę, tak? Brzmi wspaniale. Powiedz mi tylko, co z fortepianem? Jego też rozwalimy? Czy może damy gdzie indziej, na przykład koło klozetu? Aby coś zbudować, trzeba najpierw zniszczyć. Rozwalimy tę scenę, żeby wybudować nową. Za nią mamy ten nasz składzik. Patrz, słoneczko, wyburzymy ścianę i będzie miejsce na większą scenę. Większa scena to większe koncerty, więcej klientów, większy zarobek. A, więc to jest ten twój genialny pomysł. Przepraszam, że nie gram wspierającej żonki, ale gdzie damy rzeczy z klitki, którą wyburzysz? Za bar, na kuchnię. Poupychamy jakoś. Posłuchaj, ja naprawdę nad tym główkowałem. Dzięki większej scenie będę mógł zapraszać większe zespoły. No to chyba jasne. Bilety też będą droższe. Klienci zostawią więcej w barze, a potem może uda się wynająć pomieszczenie obok. Gadałem już z właścicielem. Pójdzie na to, choć chcę kupę fosy. Wtedy zrobimy drugą salę. Garderobę z prawdziwego zdarzenia, magazyn. Musimy iść do przodu. A potem może uda się otworzyć drugą knajpę. Sama wiesz, że prawdziwe pieniądze zarobisz przy paru lokalach, nie jednym. Będzie pięknie, dziewczyno. No nie wiem. Ja nie chcę szarpać się przez resztę życia. Ja też nie. Ale może właśnie na tym polega życie. Dobra, powiedz lepiej, skąd weźmiemy na to forsę? No, jakąś kasę mamy. Piotrek mówił prawdę, bo odłożyli trochę grosza na czarną godzinę, która ostatnio wybijała z przerażającą regularnością. Obiecywali sobie, że z byle powodu nie ruszą tych oszczędności. No, ale zdaniem Piotrka nie był to byle powód. Kamila myślała inaczej. Pieniądze zostawmy. Mamy tę małą scenę od paru lat. Niech zostanie jeszcze, powiedzmy, przez rok. To w sumie niedługo. Pewno uda nam się coś odłożyć. Jak zawsze. I wtedy zrobimy po twojemu. Piotrek już chciał wyrazić swoje zdanie na temat cierpliwości, ale w tej chwili do niebieskiego pociągu weszło dwoje klientów. Ona, koło czterdziestki, w sukience za kolana i płaskich butach, rozsiewała wokół siebie atmosferę niewymuszonej elegancji. On młodszy, w t-shircie i dżinsach. Niósł łaktówkę, a na przegubie złocił mu się zegarek. Zamówili po kawie. Ona jeszcze kieliszek białego wina. Usiedli i natychmiast zakryli stolik papierami. Najwyraźniej cieszyli się, że lokal świeci pustkami i rozmawiali swobodnie. Za to Kamila i Piotrek nie mogli już gadać. Ona zabrała się za wypisywanie promocji na tablicy. On zaczął kroić cytrusy potrzebne do drinków. Strzygł przy tym uszami. Tamtych dwoje rozmawiało o inwestycjach, jakichś indeksach giełdowych i okazjach. W gruncie rzeczy głównie mówił on, a ona dopowiadała. Piła swoje wino i rzucała krótkie zdania, w których padały kwoty zarobków, o których Piotrek nawet nie marzył. Niewiele też rozumiał. Na studiach miał zajęcia z ekonomii. Trochę nasłuchał się w korpo i czasem wchodził na strony biznesowe. Wiedział, że los jego knajpy zależy także od tego, co dzieje się w gospodarce. Ale wtedy, podsłuchując rozmowy, pomyślał sobie, a może i ja powinienem pomyśleć o inwestowaniu. Właściwie czemu nie miałby przeznaczyć na ten cel choćby drobnej kwoty? Może w ten sposób rozkręciłby swój biznes. Podsłuchiwał tak dyskretnie, że kobieta w końcu odwróciła głowę, posłała mu żmijowate spojrzenie i rzuciła wesołym tonem, że z następnej inwestycji mogłaby kupić sobie taką knajpę. Co jej szkodzi? Piotrek wycofał się za bar i dalej kroił cytrusy. Przez resztę dnia Piotrek chodził z nosem na kwintę. Pomyślał o wielkiej scenie, podsłuchanej rozmowie i coraz bardziej mu się to kleiło. Dopiero co wykaraskali się z pandemii. Knajpa zarabiała nieźle, lecz nie dość, a on sam czuł, że się dusi. Może Kamila za szybko zgasiła go z tą sceną? Może życie należało chwytać tu i teraz? Tylko co, jak zamiast tego życie chwyci jego? I to brutalnie, za fraki. Odpalił telefon, żeby dowiedzieć się czegoś o inwestycjach, a im dłużej czytał, tym lepiej rozumiał, że zysk przychodzi raczej powoli. Szukał więc dalej. Nie chciało mu się czekać, choć rozum i Kamila podpowiadał, że może warto. W końcu znalazł stronę Inwestuj z Robertem, gdzie był rzeczony Robert w garniturze, lekko licząc za 10 koła, z tymi swoimi samochodami, palmami, dziećmi i całą resztą. Piotrek poczytał trochę, co on tam pisze. Obejrzał filmy w internecie. Facet przypadł mu do gustu. Mimo bogactwa wydawał się całkiem wyluzowany i mówił jak do ludzi. normalnym językiem. Nie używał trudnych słów, tylko nawijał jak przy piwku. Ze mną szybko zarobisz. Tymczasem w niebieskim pociągu powoli szykowano koncert Silver Jazz Trio i Piotrek poświęcił się innym zajęciom. Rozkładał przekąski i napoje w zaimprowizowanej garderobie, wydzwaniał za samym jazzmenem, któremu auto wysiadło gdzieś pod oławą. Schodzili się pierwsi klienci, więc robił kawę, lał piwo, toczył nierówną walkę z bałaganem w garderobie, zaś Szymon Piątaklepka zalewał pałę jak lubił. W końcu zjawił się nieco sponiewierany podróżą frontman w marynarce kolorowej jak flaga małego państwa, szalu i spodniach dresowych, drobny w ramionach i pękaty wszędzie indziej. Uznał, że czuje się niemal obrażony rozmiarem sceny. W garderobie powinna czekać whisky ze stekiem. Potem zakwestionował wysokość honorarium. Zaczął pochukiwać i stwierdził, że akustyka w klubie nadaje się do jęków morsów, a nie jego muzyki. No wiesz, zawsze możesz zagrać gdzie indziej. No to co? Mam powiedzieć tym ludziom, żeby sobie poszli? Muzyk zrobił nieszczęśliwą minę i powlókł się z saksofonem do garderoby, która zrobiła się nagle za mała. Piotrek z Szymonem obserwowali to wszystko zza baru. Boję się, że już zawsze tak będzie. Mały lokal i taka też publiczność. Wieczne awantury z artystami. Można lubić muzykę, a niekoniecznie człowieka, który ją robi, co nie? Ja bym ci życzył, żeby zawsze było tak, jak jest. Popatrz, przyszła twoja publiczność. Zamawiają, interes się kręci. No i żona ci pomaga. Biedni nie jesteście. A ten gość Silver Jazz Trio? Pamiętam go z jakiejś trasy. Zawsze taki był. Zawsze bez grosza to i podminowany chodzi. W porządku, chłop, tylko ląd ma krótki. Szymon pojawił się w niebieskim pociągu zaraz na początku działalności, bo bardzo chciał grać i nie miał gdzie, więc już został. Z tego, co Piotrek wiedział, nie miał żadnej rodziny, zajmował jakieś poddasze. W trudne dni stawał za barem i rozliczał kasę co do grosza, czego Piotrek nigdy nie potrafił pojąć. Poza tym służył radą. Nieproszony albo i proszony, tak jak teraz. Piotrek podsunął mu telefon pod nos. Pokazał jakieś obrazki o inwestowaniu. Szymon zmarszczył brwi. A co to za farmazon? Tak się teraz zarabia pieniądze. Oferują dużo większy zysk niż banki na lokatach. A tu? Patrz na tego gościa. Jaki ma dom i siedzi na Zanzibarze. Umie kręcić hajsy. Nie ma co. Dostał albo ukradł, panie kolego. Patrz tylko na typa. Toż zaraz widać, że menda, tylko farbowana. Tacy właśnie teraz się panoszą w tym całym internecie. Ja tam muszę w oczy spojrzeć, rękę uścisnąć, inaczej nie ma gadki. Spotkałeś go osobiście, tego farfocla w garniaku? Ale po co, jak wszystko można online załatwić? Na razie się luźno zastanawiam, czy by nie spróbować czegoś podobnego. Twoja o tym wie? Chyba nie chcesz wywinąć niczego na boku. Właśnie nie chcę, żebyśmy ruszali te wolne pieniądze. A ja wolałbym nie robić tego za jej plecami. No ale z drugiej strony... Weź, stary! Popatrz na swoją żonkę. Kawał morowej baby i serce po właściwej stronie. Chciałeś knajpę, robi z tobą knajpę. Jak powiesz, że chcesz hodować strusie, nie wsadzi głowy w piasek. No człowieku, skarb nie dziewucha. Weź nic nie kombinuj. Jak to mówią, nie kładź palca w tryby, gdy maszyna idzie. No nie? Piotrek chętnie powiedziałby Szymonowi, co sądzi o takich mądrościach. Nie zrobił tego, bo na scenę wtoczyli się panowie z Silver Jazz Trio. Kamila i Piotrek przywitali wieczór w doskonałych humorach. Siwowłosy frontman wbrew swojemu wcześniejszemu zachowaniu dał doskonały koncert dla zachwyconej publiczności. Bisował w nieskończoność i sprawiał wrażenie człowieka, którego nawet granatem nie da się oderwać od instrumentu. Połowę honorarium zostawił przy barze. Porozdawał autografy, obwieścił wszystkim, że nie grał jeszcze w tak wspaniałym miejscu i powlókł się do hotelu. Bynajmniej nie samotnie. W tym czasie Kamila podliczyła utarg i też miała powody do radości. W dzień dorobili się tygodniowego przychodu w gotówce. A jeszcze należało do tego dodać utarg z kart płatniczych, który spłynie na konto dopiero w poniedziałek. Piotrek na wieść o tym rzucił: pomyśl, co by się działo przy większej scenie. Przeliczył jeszcze raz utarg. A dokładnie w chwili, gdy chował plik banknotów do kieszeni, w klubie pojawiła się niska postać w płaszczu z lamy i żuchwą podobną do zerwanej szuflady. Był to właściciel lokalu. Widzę, że koncert był udany. Dużo ludzi. Kręci wam się, co? Długo z tym zwlekałem, ale widzę, że niepotrzebnie. Muszę podnieść wam czynsz. Ale umiarkowanie. Umiarkowanie, bo się lubimy. No, tylko o 50%. W następny piątek wybrali się na randkę. Piotrek uważał, że takie wydarzenia podsycają żar miłości. Poza tym, ile można tkwić między domem i niebieskim pociągiem, zawsze w smutkach. Randki tych dwojga były nieodmiennie osobliwe. Ponieważ pracowali wieczorami, zostawały im przedpołudnia. Mieli ciut dość swojej knajpy, więc nie ciągnęło ich do cudzych. Tego przedpołudnia wywiało ich do ogrodu japońskiego. Wybrali kawałek trawy pod klonem palmowym. Piotrek rozłożył koc. Kamila wyjęła owoce, wino i wędliny z koszyka piknikowego. Przed nimi rozciągał się widok na staw, przecięty czerwonym mostkiem z kamienną latarnią przy brzegu. Całkiem sielski. Ale sielsko nie było im w duszach. Piotrek martwił się wyższym czynszem, ceną prądu wiszącą nad nimi na podobieństwo stryczka. Kamila kierowała rozmowę na inne tematy. W końcu wzięła się za pocieszanie. No coś wymyślimy. Podniesiemy trochę ceny. W sumie wszyscy podnoszą. Przysiądę nad jakąś promocją. Rozhulam nasze społecznościówki, bo w sumie leżą. Wszystko leży. Ten czynsz nas dobije. Chyba, że... Wyciągnął telefon. Popatrz. Pokazał uśmiechniętego Roberta i jego filmiki. Powiedział, w czym rzecz. Facet zarabia kupę pieniędzy, klikając w komputer i jeszcze zaprasza do współpracy. Może ten pomysł, ta oferta pojawiła się we właściwym momencie. A zdarzyło ci się coś dobrego we właściwej chwili? Daj spokój. Jakie inwestycje? Nie znasz się na takich rzeczach. Cały tydzień siedziałem nad tematem. Poczytałem trochę o inwestowaniu i nie tylko. Sprawdziłem masę ofert. Wiesz, ale ta pierwsza oferta jest chyba najlepsza. Kamila odłożyła kieliszek. W jeziorku woda leniwie ochlapywała kamienie. Dzieci rwały się do niej. Rozbestwiona młodzież i w ogóle wszyscy wyglądali na bezczelnie szczęśliwych. Piotrek, co ty właściwie chcesz zrobić? Nawet z nim jeszcze nie rozmawiałem. Pomyślałem tylko, że skoro wpadł nam ten ekstra utarg, moglibyśmy spróbować z jakąś inwestycją. Niedużo. Najwyżej nie wypali i dam ci spokój. Wzrok Kamili mówił jasno. Piotrek nie da jej spokoju. Może masz trochę racji. Nie podoba mi się ten facet. Powiem ci, co zrobimy. Skoro tak cię ciśnie, umówimy się z jakimś doradcą i pogadamy, co zrobić z pieniędzmi. Może nawet pomoże nam się wykaraskać z tego syfu z czynszem. Tylko Piotrek, ja cię proszę, na spokojnie. Obiecujesz? Kiwnął głową, jakby oberwał młotem. Obiecuję. Na spokojnie. Piotrek długo nie mógł zasnąć. Obudził się zdjęty niewysłowionym lękiem. Niebieski pociąg, jego marzenie, był zagrożony. Piotrek wiercił się w łóżku. Wstał, położył się znowu, przeklinał właściciela i sen, który nie chciał nadejść. Kamila spała odwrócona plecami. Piotrek wyjął telefon. Na stronie z ofertą znalazł formularz kontaktowy. Wypełnił go, popatrzył jeszcze na żonę, westchnął, wysłał i zapadł w niespokojny sen. Rano zadzwonił telefon. Ludzie. Historie kryminalne. Telefon zadzwonił zaraz po 8:00. Oboje jeszcze spali. Piotrek usiadł na łóżku, sięgnął po telefon. Stacjonarny numer, z polskim kierunkowym. Kto teraz takich używa? Piotrek wygłosił w myślach długą tyradę na temat ludzi, którzy dzwonią o tej barbarzyńskiej porze. Kto to w ogóle wymyślił, ten terror słowików? Dlaczego każdy kretyn, co oczy rozkleiło świcie, uznaje za słuszne wydzwaniać po innych? Piotrek mógł tak kląć jeszcze długo. niemniej odebrał. Halo, dzień dobry. Robert Richter z tej strony. Broker. Reprezentuję spółkę Lupus Invest. Mam nadzieję, że nie obudziłem. W żadnym razie. Ja do pana pisałem przecież. Znam profil. No cieszę się. Bardzo dobrze, że się pan zgłosił. Doskonała decyzja. Ma pan chwilę na rozmowę? Da mi pan 30 sekund. Dobrze? Zaraz się odezwę. Piotrek zerknął na śpiącą Kamilę i cicho wstał z łóżka. Na bosaka przemknął przez mieszkanie. Zamknął się w łazience. Jeszcze wodę puścił. Tak dla pewności. Już jestem. Więc napisałem do pana, bo... Ja doskonale wiem, dlaczego pan napisał. Pieniądz sam się nie zrobi. Widzi pan, to moja pierwsza inwestycja. A nie chciałbym przeszarżować. Myślałem o czymś niewielkim na spróbowanie. Bardzo podoba mi się pana ostrożność. Każdemu zresztą mówię to, co panu, panie Piotrze, że nie ma co się spieszyć. Inwestycje to proces. Ciągła nauka, zadanie dla mądrych ludzi. Trzeba zacząć od małych kwot i na nich się uczyć. Proszę powiedzieć, ile może pan, panie Piotrze, przeznaczyć na inwestycje? 3000, 5, może na początek 1000? No nie wiem, może ten 1000 złotych? Piotrek spodziewał się, że Robert wybuchnie śmiechem, bo przecież obraca ciężkimi milionami. Ma przynajmniej 3 auta i nosi zegarek wart tyle, co one, ale nie. Panie Piotrze, na początek wystarczy. Proszę pamiętać, że mówimy o okresie próbnym. Ja pana poprowadzę, a pieniądze może pan wycofać w dowolnej chwili. Zresztą doskonale się składa, bo mamy dla pana na start drugie tyle. Zainwestujemy $600, to mniej więcej ten 1000, inwestycji robimy w dolarach. 300 od pana, 300 ode mnie, to jak, może być? Piotrek pomyślał chwilę nad odpowiedzią. Robert był rzeczowy, miły i sprawiał wrażenie gościa, który sfrunął z finansowego nieba prosto na osiedle Polanka pośrodku spalonego słońcem Wrocławia. Ale coś nie pasowało mu w tym człowieku. A może, pomyślał, to ze mną jest problem. Nie potrafię przyjąć dobra. A, przepraszam, dlaczego właściwie daje mi pan pieniądze? A mogę zapytać, czym pan się zajmuje? Piotrek w krótkich słowach opowiedział o niebieskim pociągu, o niepewnej przyszłości lokalu, podwyżkach wszystkiego, co tylko się da podnieść i o tym, że szuka sposobu na wyjście z dołka. Nie chce już szarpać się, nie chce walczyć o przetrwanie. Marzy mu się spokojne, dostatnie życie. Panie Piotrze, z dobrej muzyki nie ma pieniędzy. Nie opuściłem żadnego koncertu Stańki, póki on żył. Straszna szkoda. Ale Komeda też wspaniały. Ścieżki z tego filmu, no, z dziecka Rozmery, mogę słuchać w nieskończoność. A Stigmatik pan zna? Panie Piotrze, cudowna rzecz. Ta muzyka mówi o nas rzeczy, których nawet nie wiemy. Zastanawiam się czasem, jak to jest zaklinać uczucia w dźwięki. A knajpa jazzowa? Zazdroszczę. Przydałaby się sieć takich w całej Polsce. I to jest, proszę pana, w zasięgu. Pan pyta, dlaczego ja daję panu pieniądze. One nie przepadną. Nie z panem, panie Piotrze. Przecież ja wiem, z kim rozmawiam. Aby prowadzić taki klub, konieczna jest konsekwencja, upór, mocny charakter. Pan to ma. Myśli pan, że odpowiadam na każde zgłoszenie, panie Piotrze? No, nie wiem. Więc kiedy miałbym pójść do banku? Nie, panie Piotrze. Gdzie pan w ogóle żyje? Nie wie pan, że z bankami to się tylko traci? Ile pan dostaje na lokacie? 2%? Inflacja panuje, wie panie Piotrze. Na rachunki nie starczy. Ja chcę, aby człowiek zyskał. Konkretnie pan, panie Piotrze. I do niczego nie zmuszam. Ja zachęcam, panie Piotrze. No, ale jak mam w ogóle zacząć? Gdzie mam zrobić przelew? I na co pójdą te pieniądze? To znaczy, jakie akcje chce pan kupić? Nie wiem, czy może nie akcje. Proszę pana, ja przecież pana nie uczę giełdy w kwadrans. Ale bardzo dobrze, że pan pyta. Dobrze, że pan się interesuje, panie Piotrze, bo ja pracuję tylko z ludźmi, którzy są zaangażowani. Wyślę panu link. Jaki? Do aplikacji dla inwestorów. Dzięki niej zyska pan dostęp do swoich środków, będzie pan mógł śledzić inwestycje, no i mieć kontakt ze mną. Oczywiście zostanie nam też telefon, ale chodzi mi o to, żeby pan, panie Piotrze, jak najszybciej się nauczył. Poza tym pamiętajmy o bezpieczeństwie. Aplikacja je panu, panie Piotrze, gwarantuje. Zależy panu na bezpieczeństwie pana i pana najbliższych, prawda? No tak, oczywiście. Zależy. Jąkał się Piotrek, bo w głowie kręciło mu się od tych linków, pieniędzy i panów Piotrów. Nie zawsze może pan rozmawiać, prawda? Ja to doskonale rozumiem. Powiem panu, panie Piotrze, co zrobimy. Wyślę panu aplikację, pan ją zainstaluje i spróbuje się w niej zorientować. To nie będzie trudne. Przeleje pan te $300 i zaraz zobaczymy je w tej aplikacji. Razem z tymi dolarami ode mnie. Potem umówimy się na rozmowę. Dzwonię w piątek. 8 rano może być? A jakby później? Kluczył Piotrek, zachodząc w głowę, co by tu zrobić, żeby w czasie następnej rozmowy nie było Kamili. A może ja bym zadzwonił? Panie Piotrze, ja zadzwonię. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Gdybym dawał swój numer, ludzie dzwoniliby do mnie cały czas non-stop. Pan ma swój klub, robi interesy. Sam pan wie, jak to jest. cenimy swój czas, prawda? Więc właśnie. Ja bym musiał tylko... Panie Piotrze, oczywiście. Chyba wszystko na ten temat wiadomo. Pan instaluje aplikację, ja dzwonię w piątek o 10:00. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że jeśli prowadzi pan lokal, to musi pan odespać, prawda? 10:00 będzie w porządku? Piotrek przytaknął. Rozmowa trwała jeszcze jakieś pół godziny. Robert dużo opowiadał o bezpieczeństwie, aktywacji konta inwestycyjnego, doświadczeniu, wspaniałych ekspertach i znowu o bezpieczeństwie, wszystko pewnym siebie mocnym głosem. W końcu się rozłączyli. Piotrek posiedział jeszcze chwilę w łazience, zachodząc w głowę, co teraz powinien zrobić. Nie zadał tylu ważnych pytań. Na jaki zysk może liczyć? Jakie rysuje się ryzyko? Co ten miły człowiek będzie właściwie z tego miał? Przecież nie pracuje za darmo. Z głębi mieszkania dobiegł głos Kamili. Z kim tak gadałeś, kochanie? Kłamstwo przyszło łatwo. Tak naturalnie, że Piotrek aż się zdziwił. Nie, z nikim właściwie. Cholerna fotowoltaika. Piotrek postąpił tak, jak życzył sobie tego Robert. Zainstalował aplikację i próbował się w niej rozeznać. Widział indeksy, wahania walut, kursy akcji i mnóstwo innych rzeczy, których nie potrafił zrozumieć. Wyrzucał sobie, że zajął się tym dopiero teraz, a wcześniej bujał w obłokach. Ludzie mają po 10 spółek. Pilnują pieniędzy, a on co? Czas najwyższy zostać poważnym człowiekiem. Jako poważny człowiek usiadł i zrobił przelew, o który prosił Robert. Kamila rzadko zaglądała na ich wspólne konto i Piotrek liczył, że nie zauważy brakującego 1200. A jeśli zauważy, co powinien jej powiedzieć? Piotrek obracał w głowie różne wymówki i nagle uświadomił sobie, że dotąd nigdy jej nie okłamał. Nie flirtował z innymi dziewczynami, nie pił po kryjomu, byli wobec siebie szczerzy. Aż do teraz. Piotrek, posiadacz żywego sumienia, popadł w przygnębienie. W końcu doszedł do wniosku, że pieniądze inwestuje dla ich wspólnego dobra i Kamila mu jeszcze podziękuje. Poza tym mężczyzna może mieć swoje małe tajemnice. Ledwo doszedł do tego wniosku i zaraz telefon zadzwonił ponownie. Tym razem była to pracownica banku, czego potwierdzeniem było powiadomienie z aplikacji mobilnej banku o konieczności autoryzacji tej rozmowy. Zauważyliśmy podejrzaną transakcję z pana konta. Dzwonię z prośbą o potwierdzenie lub odrzucenie. No, ja ją zrobiłem przecież. Co w niej jest podejrzanego? Rachunek, na który planował pan przekazać pieniądze. Mamy podejrzenia, że konto może być używane do oszustwa związanego z fałszywymi inwestycjami. Oszustwa? Tego akurat Piotrek się nie spodziewał. Pamiętał miłą rozmowę z Robertem, jego szczerość, jak i gorzkie słowa o bankach. No ale może rzeczywiście to konto było trefne. Kamila prosiła, żeby zachował rozsądek. Jest pani pewna, że to jakieś lewe konto? Mamy takie podejrzenia. Dlatego zatrzymaliśmy tę transakcję do potwierdzenia z panem. Czy może pan powiedzieć, skąd pan posiada ten numer rachunku? A co to ma do rzeczy? Może to pomóc ustalić, czy ktoś pana nie próbuje oszukać. Wie pan, oszustwa inwestycyjne rozpoczynają się zazwyczaj od znalezienia w mediach społecznościowych oferty super inwestycji. Może... Nie wiem. Anulujmy. Ja jeszcze nad tym pomyślę. Póki co dajmy sobie spokój z tą transakcją. Przez resztę dnia roztrząsał, czy postąpił słusznie i myślał o oszustwach finansowych. W nocy przyśniły mu się cyfry spadające z nieba jak deszcz. Z brzękiem uderzały o chodnik i dachy samochodów. Próbował je łapać, ale wymykały mu się z rąk. W piątek za 10:10 Piotrek obwieścił, że skończyło się mleko do kawy i musi polecieć do sklepu. Przecież 2 dni temu kupiłam kilka butelek. Jakim cudem tak szybko zniknęło? Piotrek zrobił minę jak dzieciak przyłapany w klasie na ściąganiu. Chyba było zepsute. Pływały w nim jakieś farfocle. A ty przecież bez kawy z mlekiem będziesz jak zombie. Mina Kamili świadczyła, że już sama ta rozmowa podniosła jej ciśnienie. Piotrek rzeczywiście popędził do sklepu, a potem przystanął pod blokiem i wbił wzrok w telefon. Robert zadzwonił punktualnie o 10:00, a jego wesoły głos poprawił Piotrkowi humor. Piotrek zaczął mówić o problemach z przelewem i pani, która zadzwoniła z banku. Robert wszedł mu w słowo. Niech pan nic nie mówi, panie Piotrze, ja znam tę sytuację. Niech pan zobaczy, jak oni się boją. Piotrek nie bardzo rozumiał, jakim cudem wielki bank boi się go i 1200 zł. Tymczasem Robert się rozgadał. No i sam pan widzi, panie Piotrze, jak manipulują. Od razu zadzwonili. Ja to przewidziałem, ja wiedziałem, że tak będzie. Banki nie chcą, żeby ludzie zarabiali prawdziwe pieniądze. Wolą, aby leżały u nich i traciły na wartości. Przecież gdyby każdy wiedział to, co ja, umiał te rzeczy, których niedługo pan się ze mną nauczy, banki by nie zarabiały. Dlatego zadzwonili do pana w swoim własnym, dobrze pojętym interesie. Sam pan powie, panie Piotrze, zarobił pan kiedyś kokosy z bankiem? No, niespecjalnie. No a ze mną będzie zupełnie inaczej. A na sukcesy nie poczeka pan długo. Proszę nie dać sobą manipulować. Jest pan przecież mądrym człowiekiem. Umówili się na następną rozmowę w poniedziałek. Też rano. Piotrek zastanawiał się, jak to ograć, bo przecież nie zawsze będzie mógł wymykać się do sklepu po mleko. Póki co wrócił do Kamili i przygotował jej kawę z mleczną pianką. Przy łóżku postawił cukiernicę. Kamila już miała wsypać drugą łyżeczkę, ale nagle zastygła w bezruchu i popatrzyła na męża poważnie. Stało się coś? Mamy jakieś problemy. Czegoś mi nie mówisz. A skąd? Już trzeci raz w ciągu paru dni Piotrek skłamał. Dlaczego w ogóle pytasz? Jesteś dziwnie spięty, nerwowy. Cały czas patrzysz w telefon. Mam wrażenie, że widzę cię przez szybę. Piotrek objął żonę. Pogłaskał po twarzy. Spojrzeli sobie w oczy. Nic złego się nie dzieje. Powiedziałbym ci przecież. Martwię się trochę pociągiem. To wszystko. Tego samego dnia zlecił i zatwierdził przelew na konto, które podsunął mu Robert. I am not what at first I appear to be. I'm just a little white rabbit. W poniedziałkowy poranek Piotrek nabrał palącej potrzeby odwiedzenia poczty. Zazwyczaj unikał tego jak mógł. W domu piętrzyły się awiza do nieodebranych przesyłek. Część z nich wracała z powrotem. Teraz jednak Piotrek obwieścił, że tak dalej być nie może. I za 5:10 poleciał na pocztę odprowadzany zdumionym wzrokiem Kamili. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak tam po weekendzie? U was w branży chyba to najcięższy czas, co? Robert tego dnia był w doskonałym humorze. Pewnie zorganizowaliście jakiś fajny koncert. Ano, przyjechała do nas debiutantka, Klaudia Czajka i jej pianista. Wspaniała dziewczyna, ma taki niski, zmysłowy głos. Śpiewała stare, smutne piosenki Ellie Fitzgerald. Coś wspaniałego. Kocham summertime. Pęka mi przy tym serce. Jestem chyba za wrażliwy na muzykę. Słyszę dobrą piosenkę i czuję się kompletnie bezbronny. Też tak pan ma, panie Piotrze? Piotrek w tym momencie poczuł, że ktoś czyta mu w duszy, jakby znali się od dawna. Potwierdził. Tak, czuję dokładnie to samo, co on. Ja sobie myślę, że muzyka to najdelikatniejsza ze sztuk. Taka ulotna. Mówi o tym, czego nie wyrażą słowa ani obraz. Dociera wprost do serca. Zgodzi się pan, panie Piotrze? Pewnie, że się pan zgodzi. Ja się muszę kiedyś do pana wybrać, panie Piotrze. Posłuchamy razem muzyki, pogadamy, opijemy udane inwestycje. Właśnie, wchodził pan dziś na aplikację? Piotrek zaprzeczył. Pamiętał, co mówiła Kamila i starał się przy niej nie klikać w telefon. Proszę zajrzeć w wolnej chwili, panie Piotrze. Ucieszy się pan. Zarobiliśmy. Ma pan prawie 5000. Co pan na to? Przecież to kilka razy więcej niż wpłaciłem. A to było w piątek. Aż tyle zyskaliśmy przez weekend? Panie Piotrze, mówiłem, że się ze mną zarabia. Powinniśmy teraz iść za ciosem. Ja bym chciał wypłacić te pieniądze. Nie ma z tym problemu, panie Piotrze. To pana decyzja, ale ja bym się z tym wstrzymał. Sytuacja na rynku jest bardzo korzystna. Mam na oku parę dobrych transakcji. Ze szczerego serca mówię. Za tydzień, dwa będzie miał pan jeszcze więcej pieniędzy. Chyba o to tutaj chodzi, prawda? Żeby pan się wyrwał z kieratu pracy, miał pieniądze, czas na bliskich, na pasję, na muzykę. Póki co już dość zarobiłem. Chcę skorzystać z tej kwoty. Mam do tego prawo, tak? Piotrek myślał już tylko o chwili, gdy pokaże Kamili plik 100 złotówek i powie, że zarobił je w parę dni. Nie miała racji, a on jest prawdziwym inwestorem. Ależ oczywiście, panie Piotr. Dziś znajdą się na pana koncie, a ja pozwolę sobie zadzwonić jutro, o tej samej porze. Może jeszcze zrobimy wspólnie jakiś interes? Forsa rzeczywiście przyszła. Skąd ta kobieta, o której Piotrek nigdy nie słyszał? Spróbował ją znaleźć, ale nie miała ani firmy, ani kont na portalach społecznościowych. Wydało mu się to podejrzane, zwłaszcza że Robert, jak sam mówił, reprezentował firmę o szerokich możliwościach. Piotrek próbował przekonać siebie samego, że pieniądze zarobione przez weekend powinny rozwiać takie wątpliwości. Robert wyjaśnił mu tę sytuację przy okazji kolejnej rozmowy. Nasza księgowa ma osobiste konto i z niego robi przelewy. Wynika to z głębokiego zaufania w naszej organizacji, ale i standardów na rynkach zachodnich. My jesteśmy bardzo z tym do przodu, że tak powiem. Ufamy sobie, bo bez zaufania nie zrobi pan żadnego poważnego interesu. A skoro już przy tym jesteśmy, zadzwonię do pana niedługo. Z bardzo intratną propozycją. Na tę wiadomość Piotrek poczuł lęk i ekscytację jednocześnie. Szybki zarobek był niewiarygodnie piękny i dawał wielką nadzieję. Piotrek czuł, że jest o krok od uratowania niebieskiego pociągu, a nawet spełnienia marzeń, o których tyle rozmawiali z Kamilą. Przez całe życie ciężko pracował. Każdy sukces przychodził powoli i miał krótki termin ważności. Teraz było inaczej. Zarobił błyskawicznie i mógł zarobić więcej. Może niepotrzebnie wypłacił te pieniądze? Może Robert przestał mu ufać? Obiecał sobie, że będzie rozsądny i ostrożny. Poza tym musiał wreszcie powiedzieć żonie prawdę. Tego dnia Piotrek zabrał na randkę pusty kosz piknikowy. Niewiele mówił i uśmiechał się tajemniczo, aż Kamila zapytała, co takiego przeskrobał. Odpowiedział tylko, że czeka ich wyjątkowy dzień. Tym razem pojechali do Parku Staromiejskiego. Znów paliło słońce, ale od fosy miejskiej szedł przyjemny chłód. Piotrek rozłożył koc w cieniu, niedaleko pomnika Kopernika. Obok postawił kosz piknikowy i czekał, nerwowo zerkając w komórkę. Ja tu jestem. Co się stało? Przestań się wygłupiać. Wiesz, że nie lubię niespodzianek. W tej właśnie chwili zdarzyła się niespodzianka, czyli kurier z papierową torbą. Na kocu wylądowało mnóstwo rolek sushi oraz dobre wino. Kamila zrobiła wielkie oczy. Świętujemy mój pierwszy sukces giełdowy. Piotrek nalał wino, ale Kamila nie sięgnęła po kieliszek. Chciała wiedzieć, co właściwie zaszło, więc Piotrek opowiedział jej wszystko. Bez szczegółów. Zadzwonił do niego inwestor. Zrobili pierwszą transakcję, która przyniosła błyskawiczny zysk, z czego należy się cieszyć. Nigdy nie mieli takiej randki. Nigdy poranek nie był tak piękny. Nie wiem, co o tym sądzić, jeśli mam być szczera. To znaczy, cieszę się, ale umawialiśmy się inaczej. Mieliśmy iść do doradcy, do biura, we dwoje. Czasem pierwsze wybory są najlepsze. Ja po prostu się wstydziłem. Nie chciałem cię oszukać, tylko zaskoczyć. Zrobić piękną niespodziankę. Zrobiłeś. Powiedzmy. Przecież widzisz. Tyle pieniędzy wpadło w weekend. No dobrze. Co z tym zrobimy? Ja bym chciała spotkać się z tym człowiekiem, porozmawiać z nim. Piotrek nie odpowiedział od razu. Sam miał ochotę na rozmowę. Roberta widział tylko na filmach w sieci. Znał jego wesoły głos i to wszystko. Z doświadczenia wiedział, że z człowiekiem najlepiej pogadać osobiście. Tylko Robert nie mieszkał we Wrocławiu. Sam mówił, że ma wiele obowiązków. Może kiedyś się uda. Za nami dopiero pierwsza transakcja. Jestem jednym z wielu klientów. Wiesz, on jest bardzo zajęty. Nie mam do niego jak zadzwonić. Ale ja bym w to szedł, kochanie. Jak to nie możesz do niego zadzwonić? No raz dzwoniłem, ale numer był nieaktywny. Dzwoni do mnie sam o czasie. Super kontakt. No tak teraz robi się interesy. No popatrz tylko, skarbie. Znaleźliśmy rozwiązanie dla naszych problemów. Robię to dla nas, dla ciebie. W takim razie mów mi o wszystkim, dobrze? Koniec tajemnic. Jasne, pełna transparentność. Jak zawsze. Jak dotąd. Pamiętasz, że nasze oszczędności są nie do ruszenia? Pod żadnym pozorem? Chcesz inwestować, więc dobrze. Uznajmy, że miałeś rację. A ja się pomyliłam. Ale byłabym spokojniejsza, gdybyś się z nim spotkał i pogadał. A w następną transakcję włóż tylko te pieniądze, które ostatnio zarobiłeś. Nie więcej. Obiecujesz? Nawet nie przeszło mi to przez głowę. Operujemy nadwyżką. I tylko nadwyżką. To jak? Skarbie? Zdrowie? Za sukcesy giełdowe. Za nasze marzenia. Za nas. Piotrek czuł wielką ulgę, że nie musi już okłamywać Kamili i obiecał sobie, co dokładnie powie Robertowi, kiedy ten zadzwoni. Przez następne 2 miesiące zrobił jeszcze 4 inwestycje, Na trzech zyskał, na jednej stracił, co uznał za korzystne w dłuższym przebiegu. Polubił wchodzenie na aplikację. Sprawdzał, jak przychodzą kolejne przelewy na konto i czuł się jakoś inaczej. Lepszy, potężniejszy. Wszystko wydawało mu się łatwe. Inwestowanie zwłaszcza. Ma pan całkowitą rację, panie Piotrze. Ze swojej strony gwarantuję bezpieczeństwo. Jeszcze nie miałem klienta, który żałowałby współpracy ze mną. Zmieniam życie ludzi na lepsze. To jak? Jest pan gotowy do robienia prawdziwych interesów? Oczywiście. Zarobiłem już na czysto 4000 i... Panie Piotrze, kto obraca drobniakami, takie też zarabia. Mam na oku doskonałą inwestycję. Szybki zysk. Może nawet większy niż ostatnim razem. Potrzebujemy 20 000 złotych minimum. W gruncie rzeczy przydałoby się nawet więcej. Ta informacja zmroziła Piotrka. Nie spodziewał się czegoś takiego. Obawiam się, że mam tylko te 4000. Może moglibyśmy... Nie moglibyśmy, panie Piotrze, niestety. Jest pan uczciwym człowiekiem i naprawdę chcę pomóc. Mój czas ma swoje limity. Tylu klientów na głowie. Nie chcę wyjść na aroganta, ale nie mogę pracować z takimi małymi kwotami. Moja firma ma określone wymagania. Muszę się podporządkować. Z drugiej strony, nie chcę pana zostawić, panie Piotrze, tak po ludzku. Ostatnim razem się udało. Pierwsze transakcje są zawsze wyjątkowe. Testowaliśmy się. Pan ma żyłkę inwestora. Podziwiam pana upór. Prowadzić klub w dzisiejszych czasach? Na pana miejscu bym nie zrezygnował. Będzie szybki i duży zysk. Za tydzień będzie pan mi dziękował. Piotrek poczuł się w potrzasku. Z jednej strony oferta kusiła. Piotrek poznał już system, jak sądził. W aplikacji widział, co kupują i jak rośnie wartość kolejnych transakcji. Wyglądała bezpiecznie. Umiał się w niej poruszać, ale obiecał Kamili, że nie ruszy oszczędności. Mieli ich niewiele ponad 20 000. Musiał ją znów okłamać. Co jeśli Kamila się dowie? A z drugiej strony to tylko tydzień. Przecież jeżeli nie zyska, to raczej nie straci tych pieniędzy. Wrócą na konto. Więc mówi pan, że mogę podwoić te pieniądze w tydzień. A jeśli stracimy? To zaraz odbijemy, panie Piotrze. Trochę się już znamy, więc będę mówił szczerze, tak od serca. Nie mogę pana namawiać, bo to są pańskie decyzje. Wiem tylko, że jeśli pan mnie posłucha, nie będzie pan żałował. Naprawdę, nie każdemu proponuję takie rzeczy. Musimy to sfinalizować dzisiaj. Pana żona ucieszyła się z ostatniego sukcesu, prawda? Proszę pomyśleć, jaka teraz będzie szczęśliwa. Piotrek poprosił o godzinę na zastanowienie. Ale decyzję podjął natychmiast. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, pracownica banku Agata Szwalska. Produkcja Voice House. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost. To były pierwsze dwa odcinki serialu kryminalnego Jazgot, napisanego przez Łukasza Orbitowskiego. Ciąg dalszy za tydzień o tej samej porze, czyli w poniedziałek po 23:00. Michalina Bieńko i Michał Nogaś, dziękujemy, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest mBank. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi.